تو خودت بیا تو فقط تو بیا پلوی من نگاه تو صدا تو لبا تو میخوام برای من بیا تو پلوی من نگاه تو میخوام صدا تو دوست دارم تیکه تیکه کرده ای دل منو سر به سرم نزا دیگه دیگه میخوام تیکه تیکه برده ای دل منو در به درم کردی تو رو تو رو میخوام تیکه تیکه کرده ای دل منو سر به سرم نزا دیگه دیگه میخوام تیکه تیکه برده ای دل منو در به درم کردی تو رو تو رو میخوام Cardi, Cardi, Cardi, Cardi.